Uczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to środa, drugi dzień sierpnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki spotka się jutro z prezydentem Litwy na przesmyku suwalskim. Tematem rozmów będzie bezpieczeństwo granic. Polscy strażacy, którzy walczyli z pożarami w Grecji, wrócili do kraju. Trwa wizyta papieża Franciszka w Portugalii z okazji Światowych Dni Młodzieży. Premier Mateusz Morawiecki spotka się jutro z prezydentem Litwy na przesmyku suwalskim. Szef rządu poinformował w zamieszczonym na Twitterze nagraniu, że spotkanie będzie związane z bezpieczeństwem granic. Współpraca Polski i naszego sojusznika Litwy jest niezbędna w obliczu zagrożeń i prowokacji ze strony Rosji i Białorusi, powiedział szef rządu. W sprawie grupy Wagnera i innych hybrydowych działań naszych przeciwników pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią i z innymi. Ta współpraca obejmuje przede wszystkim wymianę danych wywiadowczych i wspólne obserwowanie działań na Białorusi. Wzmacniamy ochronę naszych granic i nie pozwolimy się sprowokować. Premier zaapelował także do wszystkich o zdrowy rozsądek i niewpisywanie się w prowokacje reżimu w Mińsku. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, przedstawiciel ambasady Białorusi został dziś wezwany do MSZ-u w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce. We wtorek resort obrony podał, że przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe, napisano w komunikacie. Polskie zastępy Straży Pożarnej, które przez dwa tygodnie pomagały walczyć z pożarami w Grecji, wróciły do kraju. Strażaków przywitali w Katowicach ich dowódcy, koledzy i rodziny. Wykonaliście wszystkie swoje zadania wzorowo, powiedział zastępca komendanta głównego PSP, nadbrygadier Arkadiusz Przybyła. A wiadomo, że wyjazdy modułów to nie jest łatwe przedsięwzięcie. To duże wyzwanie organizacyjno-logistyczne, ale wszystko się udało. Wszystkie pojazdy bezpiecznie dotarły do Polski, do Katowic i niebawem pojadą w dalszą drogę. W tym czasie, gdy wy gasiliście pożary w Grecji, w stan gotowości postawiliśmy kolejne dwa moduły z uwagi na sytuację we Włoszech. To dla mnie ogromna radość, że mogłem być dowódcą tak wspaniałej grupy strażaków, powiedział brygadier Grzegorz Borowiec, który kierował działaniami polskiego zespołu w Grecji. Każdy z dowódców marzy o tym, żeby jeżeli wyjedzie za granicę, mieć naprawdę wspaniałych pod sobą podwładnych, którzy będą w stanie włożyć serce w to, co robią. Pojechaliśmy do Grecji jako tacy ambasadorzy naszego polskiego pożarnictwa i mam nadzieję, że pokazaliśmy się z najlepszej strony. I będziemy postrzegani za granicą jako prawdziwi profesjonaliści realizujący w 100% powierzone im zadania. Do Grecji pojechali głównie strażacy z Krakowa i Poznania, ale też specjaliści z innych części kraju. Trasa powrotna kolumny polskich wozów trwała 3 dni. W piątek rozpocznie się wypłacanie kolejnej transzy pomocy dla producentów zbóż, zapowiedział minister rolnictwa. Środki mają być częściową rekompensatą strat z tytułu niskich cen rynkowych i braku możliwości zbytu wskutek importu z Ukrainy. Chodzi o dopłaty do sprzedanej pszenicy, owsa, żyta i gryki między 15 kwietnia a 15 lipca tego roku, uściślił Robert Telus. Bardzo mi zależało, żeby jak najszybciej. Tu mieliśmy problemy takie proceduralne, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, ale to ta zgoda już była w zebranie wniosków. Zebraliśmy wnioski, w tej chwili płacimy. Ci, którzy sprzedali zboże, poskładali wnioski. Jeżeli chodzi o pszenicę, to tam jest 3025 do hektara pszenicy. Minister poinformował też o realizacji innych mechanizmów pomocowych, jak podkreślił, w ramach poprzedniej transzy pomocy dla producentów zbóż na konta rolników przelano 600 milionów złotych. Papież powiedział, że Kościół ma nieść ludziom naszych czasów propozycję nowego życia. Franciszek pierwszego dnia pielgrzymki w Portugalii odprawił nieszpory w lizbońskim klasztorze hieronimitów, w których udział wzięli duchowni, osoby konsekrowane, diakoni i seminarzyści. Papież powiedział, że kraje o długiej tradycji chrześcijańskiej przechodzą przemiany coraz bardziej naznaczone sekularyzmem, obojętnością wobec Boga i oderwaniem od praktyki wiary. Wskazał, że to także wina złego świadectwa i skandali, którymi ludzie Kościoła oszpecili jego oblicze i które wymagają pokornego i ciągłego oczyszczania. Jesteśmy powołani do tego, żeby ponownie zarzucić sieci i ogarnąć świat nadzieją Ewangelii. Nie jest to czas, by się zatrzymywać i zrezygnować. To czas łaski, który daje nam Pan, abyśmy wypłynęli na morze misji i ewangelizacji. Franciszek powiedział, że ludzie Kościoła są wezwani do dialogu ze wszystkimi, do uczynienia Ewangelii zrozumiałą. Wskazał, że Kościół synodalny jest kościołem komunii, wzajemnej pomocy i wspólnej drogi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam. Reków Częstochowa z awansem do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Piłkarze polskiej drużyny w rewanżowym starciu zremisowali na wyjeździe 1-1 z Karabachem Agdam. Grają dalej dzięki wynikowi pierwszego meczu. Przypomnę, że mistrzowie Polski wygrali przed tygodniem u siebie 3-2. W trzeciej rundzie rywalem Rakowa będzie Aris Limassol. Piłkarzami mistrza Cypru są pomocnik Karol Struski i napastnik Mariusz Stępiński. Teraz kolarstwo. Marin Vandenberg wygrał piąty etap wyścigu Tour de Pologne z Pszczyny do Bielska Białej. Holender wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej Słoweńca Mateja Mohoricia i Portugalczyka João Almeida. Najlepszy z biało-czerwonych Michał Kwiatkowski był czwarty. Patryk Stosz z reprezentacji Polski tym razem nie dał rady zabrać się w ucieczkę, ale zachował bardzo dużą przewagę w klasyfikacji najaktywniejszych zawodników. Właśnie tak chciałem się zabrać w ten odjazd, ale był taki chaos w peletonie, nerwowo troszkę było od startu i się po prostu też nie załapałem, gdzieś bolały mnie te nogi, przyszedł ten rachunek za prąd i płacę za to, tak jak na Salnopolu. W połowie podjazdu zostałem, to wszystko właśnie teraz wychodzi. No ale tak jak mówiłem, nastawiłem się na klasyfikację aktywnego, więc nic innego mnie tak naprawdę nie interesuje. W trakcie etapu doszło do poważnego wypadku. Co się wydarzyło? Tłumaczy Czesław Lank, dyrektor wyścigu. Nieszczęśliwy wypadek, motor z kamerzystą, dużym doświadczeniem, bo to jest człowiek, który jeździ Tour de France, wszystko. Nie wiem, podbiło go jakoś, wjechał w publiczność. Wiemy, że nie ma jakiegoś zagrożenia póki co, no ale 4 osoby zostały odwiezione do szpitala i no też widzieliście tak wśród zawodników takie zamieszanie, taka konsternacja. Ja też nie wiedziałem, co się dzieje. No oni jednak się przejęli tym, bo to było źle wyglądało, ten motor wpadający w publiczność. Liderem wyścigu pozostaje Mohoric. Słoweniec ma 12 sekund przewagi nad Almeidą i 18 nad Kwiatkowskim. Reprezentacja Polski siatkarek pokonała Turcję 3-1 w meczu towarzyskim. Spotkanie w Krośnie było elementem przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 15 sierpnia w Belgii, Estonii, Niemczech i Włoszech. Oba zespoły spotkają się jeszcze dwukrotnie, w piątek i w sobotę w Mielcu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Spodziewane są przelotne opady deszczu na północy kraju, szczególnie w strefie nadmorskiej, także i burze. Termometry pokażą nagłą od 20 do 26 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Druga godzina w tonacji trójki środowej. Maciej Załęcki realizuje dziś tonację. Mówią do Państwa Piotr Baron i Justyna Grabarz. To zaraz pan redaktor rozpoczyna. Tak mi się wydaje. Dobrze, zgadzam się, choć nie lubię zaczynać. Wolę kończyć. No to powiem tak, że zacznę tę godzinę od polskiej klasyki wszechczasów. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Czas. I na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzał Warszawie, Czesław Nieman, środowa tonacja trójki. Nieśmiertelna klasyka. Skoro już o Warszawie mowa, to ja może nawiążę do tego, co właśnie dzieje się na Stadionie Narodowym. Tam jakiś czas temu na scenę wszedł zespół Depeche Mode. Podejrzewam, że wielu trójkowych słuchaczy dzisiaj można tam spotkać. My z przyjemnością posłuchamy potem wszystkich relacji i wspomnień z tego koncertu, więc może proszę szepnąć słówko tym, którzy naturalnie nas teraz nie słyszą. Zresztą pojutrze muzycy zawitają do Krakowa, do Tauron Areny, więc to nie jedyny koncert w Polsce podczas ich trasy. Proszę też znać może, kto z Państwa szykuje się na to krakowskie wydarzenie, jakby co to my czekamy na Państwa wiadomości i w ogóle czekamy na wiadomości w dzisiejszej tonacji. Justyna.Grabarz@polskieradio.pl, ale pan redaktor również na wiadomości czeka, prawda? Czekam z uzasadnieniem. Piotr.Baron@polskieradio.pl. A my tak w ramach pocieszenia, że teraz nas na koncercie Depeszów nie ma, zagramy coś z ich repertuaru i niech to będzie Just Can't Get Enough. Thank you. Just Can't Get Enough i grupa Depeche Mode. Ciekawa jestem, co tam się akurat w tym momencie dzieje na scenie. Wystawiłem ucho za okno, ale nie słychać. No, chyba za daleko jesteśmy. Jesteśmy trochę za daleko i ja teraz troszkę odejdę od tego klimatu Depeche Mode, no, ale jestem, tak jak wszyscy depeszowcy, fanem tego zespołu i to już od bardzo wielu lat. Zespół nazywa się The Moody Blues. I chciałbym dziś transmisję zaprezentować Państwu i żebyśmy wspólnie posłuchali The Wildest Dream. Thank you. And Your Wildest Dreams. Zespół The Moody Blues miałem z tym utworem bardzo dużo kłopotów, dlatego że usłyszałem w programie trzecim, że to zespół The Moody Blues, nie usłyszałem tytułu i myślałem, słuchając tego utworu, że utwór nazywa się Once Upon a Time. O, to ciekawe. No i nie mogę go znaleźć, a potem kiedyś ktoś z prezenterów programu trzeciego zaproponował ten utwór jeszcze raz i już usłyszałem, że to In Your Wildest Dreams. Mam nadzieję, że ładnie się Państwu przypomniało. Mi się bardzo podobało, szczególnie intro, takie rozmarzone i senne, naprawdę przepiękne. No a skoro pojawił nam się motyw snu, to ja pozwolę sobie pozostać w tym temacie. No i pytanie, czy panu redaktorowi zdarzało się czasami we śnie latać, albo czy często się zdarza? Bardzo często zadaje mi to pytanie mój teść. Otóż odpowiadam, że nie, ale bardzo często zdarza mi się podróżować motocyklem. O, to ciekawe. To jakieś marzenia po prostu, tak, które trzeba realizować. Ja bardzo lubię latać we śnie, gorzej jak następuje ten moment upadku, który, no, mimo że się dzieje w naszej głowie, to czasem wydaje się być bardzo realny. Jakiś taki wstrząs następuje. I właśnie o spadaniu jest piosenka, która za moment pojawi się na trójkowej antenie. O spadaniu, które akurat w tym przypadku nie wydaje się być aż takie straszne, bo to przecież tylko sen. To jest jedna z kolejna z nowości. Zespół MOP, Faustyna Maciejczuk i Spadanie. Zespół MOP, Faustyna Maciejczuk i Spadanie. To coś z kategorii nowości i debiuty. No może jednak nie ma się co tego spadania właśnie obawiać. Absolutnie nie. Chcę powiedzieć, że skoro była nowość, to teraz powinna być pradawność i będzie taka pradawność, która, jestem przekonany, sprawi Państwu wiele przyjemności. sailing, I am sailing home again, across the sea, I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free, I am flying, I am flying, like a bird, across the sky. Passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying. Próbuję zapytać, czy sprawiło przyjemność, ale mi się wydaje, że to nie może nie sprawiać przyjemności. Takie wspomnienie Sailing i Rod Stewart. Ja potwierdzam, frajdy miałam mnóstwo, bo kocham Roda Stewarta mimo jego koszmarnej fryzury, więc bardzo za ten utwór dziękuję. To ja teraz pozwolę sobie na pewną koncertową zapowiedź i ponowną zmianę klimatu. Bardzo jestem ciekawa, kto z Państwa wybiera się na tegoroczny festiwal, z kim będę mogła, ładnie mówiąc, zbić piątkę. Wydarzenie zaczyna się już w ten piątek i w piątek między innymi na scenie zespół Kokoroko. Już kiedyś rozmawialiśmy, że pan redaktor zna Kokoroko, prawda? Tak, pamiętam i zapamiętałem ich, bo staram się już w swojej głowie takie robić sobie schematy, żeby pamiętać. Zapamiętałem ich jako kukuryku. Dobrze. No to powiedzmy, kukuryku za moment pojawi się na trójkowej antenie. Ja się trochę nie mogę doczekać tego ich piątkowego koncertu, więc tak w ramach przedsmaku tego, co się wydarzy na scenie, We Give Thanks na antenie radiowej trójki. Kroko, we give thanks. Tanecznie, słonecznie i mam nadzieję, że tak również będzie na weekendowym Off Festiwalu, chociaż prognozy pogody mówią coś zupełnie innego. No właśnie, niestety. Chciałem przeprosić wszystkich członków i muzyków zespołu Kokoroko. Toast kukuryku to był kiepski żart, właściwie nie wiem, czemu to powiedziałem. No i co? Zdaje się, że zostało nam już niewiele czasu. I niewiele mamy czasu na to, żeby jakoś ze sobą konwersować. Zatem sięgam po kolejną płytę i to będzie kolejna klasyka, wielka klasyka dzisiejszej transi trójki. Amy Winehouse. With his same old, same bed. Back to Black, Amy Winehouse. Teraz głos zabierze pani Justyna. Tak jest. Ja będę trochę monotematyczna, bo znowu poruszę tematy koncertowe. W ostatni piątek miałam taką ogromną przyjemność posłuchać specjalnego koncertu w klubie Palladium poświęconego twórczości Zbigniewa Herberta w 25. rocznicę jego śmierci. No i na finał wybrzmiał utwór Ballada o tym, że nie giniemy. Ja wtedy byłam bardzo wzruszona i zachwycona i myślę, że teraz będzie podobnie. Skubas w programie trzecim. Pusty kałamarz, białą kartę. Zaprawdę nie umarli cali, szept ich przez chaszcze idzie tapet. W suficie płaska głowa mieszka, z powietrza wody wapna ziemi. Zrobiono raj ich anioł wiatru, rozetrze ciało w dłoni, będą po łąkach nieść się. Tego Lada o tym, że nie giniemy. Wiersz Zbigniewa Herberta wyśpiewany przez Skubasa. Chciałbym to usłyszeć na żywo, bo z płyty zabrzmiało świetnie. Chcę Państwu jeszcze na zakończenie powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc jest nam bardzo przyjemnie spotykać się z Państwem w środowe wieczory, ale czasem te spotkania bywają niełatwe, szczególnie kiedy na 15 sekund przed rozpoczęciem tonacji dociera okropna informacja. Tak było tydzień temu, pamięta pani? Tak, pamiętam. Na 15 już siedzieliśmy w studiu, już byliśmy gotowi i nagle dotarła informacja o śmierci Sinead O'Connor. Zaprezentowaliśmy kilka utworów w tonacji, zmieniając nieco jej program. I kiedy usłyszałem te informacje, to po pierwsze byłem bardzo smutny, a po drugie natychmiast zabrzmiał mi w głowie ten duet, który już nigdy nie będzie. Peter Gabriel, Sinead O'Connor. Slipping, I think I've lost my